نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallama, njegovu porodicu, ashaba i sve mu'mine koji ho dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, naš zadnji hadith kojeg smo komentarisali u poglavlju o saburu, bio je koji hadith? Hadith dječaka i kralja, ili dječaka i sihirbaza. To je dakle poduži hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kojeg smo komentarisali ova tri predavanja unazad, a večeras uz Allahovu dželle vala pomoć prelazimo na sljedeće hadithe koje imam Nevevi rahimahullahu ta'ala spomenuo u poglavlju o saboru, a sljedeći od tih haditha jeste hadith Anasa radijallahu anhum, koji je muttefakun alejhi, bilježi ga i Buharija i Muslim, a u kojim stoji da je rekao Enes radijallahu anhu: marra an nabiju sallallahu alejhi ve sellema bi mra'atin tabki inda qabrin faqal. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellema je prošao pored žene koja je plakala kod groba, te je rekao: ittaqillaha wasbiri, boj se Allaha i saburaj. Faqalat ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pa mu reče žena: udali se od mene, jer doista tebe nije pogodio musibet, ostavi me, drugim riječima, jer tebe nije pogodio musibet koji je pogodio mene. Walam ta'rifu, a nije ga poznala, nije dakle ga poznala, da nije znala da se radi o Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Fa qila laha innahu an-nabiy sallallahu alejhi ve selleme. Te bi rečeno, to je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. Te je došla kod vrata Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i nije našla stražare na vratima. فقالت لم أعرفك. Te je rekla رضي الله عنها: nisam te poznala. Pa je reče Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Zaista je sabur kod prvog udarca. Zaista je sabur kod prvog udarca. Dakle, imam Nevevi rahimehullahu ta'ala je upravo radi ovog dijela haditha, zadnjeg dijela haditha, zadnjih riječi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, naveo ovaj hadith u poglavlju o saburu, jer ovaj dio haditha Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme ukazuje na sabur i ukazuje dakle na vrijeme u kojem čovjek treba da osabura, koji je to sabur radi kojeg će čovjek imati nagrade kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovo je hadith Enesa radijallahu anhu wa ardah, u kojem nas obavještava o onome što se desilo Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, kada je prošao pored groba, pored žene koja je plakala kod groba. U rivajetu kod imama Muslima rahimehullahu ta'ala stoji: tebki ala sabijin leha, da je ova žena plakala zbog djeteta koje joj je umrlo. Zbog djeteta koje je dakle umrlo. Pa Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ittaqillaha wasbiri." Boj se Allaha dželle ve ala i osaburaj. Ovo je dakle nasihat Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme ovoj dakle ženi, da se boji gospodara dželle ve ala po pitanju svojih postupaka i da osabura. I da osabura na musibetu koji je nju zadesio. Što se tiče dakle plakanja, mi smo i ranije spomenuli da plakanje nije dakle oprečno saburu. Te smo spomenuli predaju Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je zasuzio kada je uzeo dijete jedne od svojih ćerki radijallahu anha, te je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme pustio suzu. Pa kada je ga pitao jedan od ashaba radijallahu anhu, on je odgovorio: ovo je rahmet koji je gospodar dželle ve ala dao u srcima svojih robova, a zaista Allah je milostiv prema svojim robovima koji su milostivi. Stoga, ili je dakle Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio nešto drugo kod nje što je oprečno saburu, pa ju je zbog toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme podstakao na sabur. Bismillah. Bismillah. Ili je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kod nje dakle vidio nešto što je oprečno saburu, pa je zbog toga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio da osabura. Ili je pak ovo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao ovoj ženi kao nasihat, da je dakle ta njena žalost i bol ne navede da uradi nešto što je oprečno saburu. Da je ne navede u to da upadne u očaj. Da je ne navede u to da se žali svojim jezikom, da ispoljava žaljenje ili pak naricanje. Da je ne navede da ispoljava nešto svojim udovima što je oprečno saburu. Od udaranja po glavi, prsima, čupanju kose i tome slično. Jer dakle, sjećam da smo ranije govorili još u komentaru Kitabu at-Tauhida, da je obaveza na duši da osabura dakle jezik i da osaburaju udovi. Pa smo rekli da je sabur nefsa, sabur duše, od toga da ne upada u očaj i beznađe. Da je sabur jezika od toga, ogleda se u tome, da se suzdrži od žaljenja. Od naricanja. I da je sabur organa u tome da se suzdrže od ispoljavanja ili činjenja bilo kojeg dijela koje je oprečno saburu. Pa je ona žena rekla: ne poznavši Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ilejke anni, udali se od mene ili pusti me na miru, fa inneke lem tusab bi musibeti, jer zaista tebe nije pogodio musibet koji je pogodio mene. Nema sumnje da je musibe, dakle, ove majke bio veliki, jer je izgubila sabij. Sabij je, dakle, malo dijete. Izgubila je, dakle, malo dijete. Te je njen musibet bio, dakle, veliki. Zbog toga je i ostavio Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, ne rekavši joj ništa, dakle, na ove riječi koje je rekla, ne poznavši Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallame. وَلَمْ تَعْرِفُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ sallallahu alaihi wa sallame. Pa je bi nakon toga rečeno, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pa je bi nakon toga rečeno, innehu en nabiju sallallahu alaihi wa sallam. To je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. U drugim rivajetima haditha je došlo da kada je to žena saznala, kao da ju je smrt pogodila. Bilo je dakle mnogo teško, palo je teško što je rekla ove riječi, a nije znala da se radi o Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Teško je palo zbog dakle svog poštovanja i uvažavanja prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kojeg su posjedovali svi dakle ashabi općenito. Te je to teško palo. Te je došla Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, došla na njegova vrata, kako je došlo u hadisu, felem tejide indahum bawabin. I nije kod njega našla stražare, čuvare. Zbog čega dakle ovo ravija prenosim, na što nam ukazuje ovaj dio haditha, ukazujem na skromnost, dakle, Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Na njegov, dakle, tevadu. Da se Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame nije uzdizao na drugim ljudima. Pored toga što je bio, sallallahu alaihi wa sallame, vjerovjesnik. Vođa, dakle, države. Predvodnik jedne države. Pored toga, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame nije na svojim vratima držao, dakle, stražare, već je bio otvoren za ljude, za svakog, dakle, ashaba radijallahu anhu, koji je imao potrebe da dođe, pita, zatraži nešto od Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tako da nam ovaj dio haditha ukazuje na skromnost Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Faqalat lam a'rifk, te se ispričala Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, rekavši, ja te nisam poznala. Pa je rekao sallallahu alaihi wa sallam, innama sabru inda sadmati ula. Zaista je sabur kod prvog udarca. To jest sabru alladhi yuthabu alayhi al-insanu huwa an yasbira awwal ma tusibuhu al-musiba. Hada huwa sabr. To jest, dakle, sabur za kojeg čovjek ima nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste sabur onda kada ga pogodi musibet, kada ga iznenadi i pogodi musibet i on tada osabura. To je, dakle, taj sabur za kojeg čovjek ima nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer nakon toga, kada se čovjek, dakle, ohladi, kada prođe vrijeme, zatim nakon toga, dakle, htio ne htio toga, dakle, prolazi. Ali je, dakle, sabur da čovjek osabura kod prvog udarca. I zato smo ranije spomenuli da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao o sabru, da je on šta? Za namaz je rekao da je nur. A za sabr je rekao da je, kako še ki? Isto nur. Ne? Svjetlost. Svjetlost ga prevodimo na arapskom dija. Na arapskom dija. Pa smo rekli i jedno i drugo, i nur i dija u našem jeziku prevodimo kao svjetlost. Ali razlika je što je, dakle, nur, svjetlost, dakle, koje nema, dakle, vreline, nema topline. Samo, dakle, svjetlo. A dok je dija, svjetlo u kojem ima topline, dakle, vreline. I zato gospodar Dželle Veala, kada govori o kameru, o mjesecu, kaže kamara munira. Da, a na drugom mjestu, u suri Ul-kamer ahsante, jazakallahu khair. Allah Dželle Veala je taj koji je dao da je sunce dija. Znači, nazvao je sunce dija, svjetlost u kojoj ima topline. A mjesec nura. A mjesec je nazvao nur. Zato što, dakle, mjesečeva svjetlost nema, dakle, nema u sebi te topline i, dakle, nema vreline. Dakle, sabur je kod prvog udarca. Tada kada je, dakle, vruće. Kada je toplo. Kada je duši, dakle, teško. E, kada čovjek osabura u takvom momentu, to je taj sabur za kojeg će čovjek biti nagrađen kod gospodara subhanahu wa ta'ala, onda kada ga zadesi musibet, pa još ukoliko kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, svi smo Allahovi i Allahu dželle veala, se vraćamo, Allahuma eđirni fi musibeti, vahluf li hajra minha. Također, pored ovog, dakle, ajeta, od sunneta je da čovjek prouči i ovu dovu. Gospodaru moj, sačuvaj me u ovom mom musibetu i zamijeni mi boljem od njega, od ovog musibeta. Daj mi ono što je bolje od ovog musibeta. Ovu dovu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučio Ummu Seleme, onda kada joj je preselio njen muž, da kaže ovu dovu. Pa je rekla Ummu Seleme, te sam proučila ovu dovu. I rekla, a ko će biti bolji od Ebu Seleme, njen muž? Ko će biti bolji od Ebu Seleme? Pa je gospodar Dželle Veala kao muža dao Allahovog vjerovjesnika salavatullahi wasalamuhu alaihi. U ovom hadithu, također, dakle, draga braće, iz ovog haditha uzimamo i husnu huluqi ar-rasul. Wa alaikum salam. Lijep, dakle, ahlak Allahova poslanika salallahu alaihi wa salame. Na lijep, na pozivanje, dakle, u hajr, u dobro, na lijep, dakle, na lijep način savjetovanje svoga ummeta. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Savjetovanje, dakle, svoga ummeta, jer je ad-dinu an-nasiha, vjera savjet, kao što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Također, od, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, od najbitnijih stvari možda iz ovog, dakle, haditha, to je jedan fikski propis koji se veže za ovaj hadith kojeg smo odgodili, dakle, do kraja ovog haditha, a to je, dakle, propis posjećivanja groblja od strane žena. Od strane žena. Kakav je propis posjećivanja groblja od strane žena? Jer je ovdje ova žena bila na grobu svoga djeteta. Ova žena je bila, dakle, na grobu svoga djeteta. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme joj nije, dakle, rekao da je to zabranjeno, već je, dakle, oporučio da se boji Allaha dželle vale i da osabura na musibetu. Ovo je mesela, draga braćo, oko koje su se razišli islamski učenjaci. Na dva mišljenja. Prvo mišljenje ili prvi stav jeste zabranjenost, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, jeste zabranjenost posjećivanja groblja od strane žena. Što se tiče njihovih dokaza, njihov dokaz je prije svega hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, kojeg bileži Ebu Davud, rahimahullahu ta'ala, od Abdullaha ibn Abasa radijallahu anhu, da je rekao, la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallame za iratil kubur, wal muttahidina alaiha al masajid wa suruž. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame je prokleo žene koje posjećuju groblje, oni koji od groblja uzimaju mešdžide i koji na njima pale svjetiljke. Također, hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam kod imama Ahmeda od Ebu Hureyre radijallahu anhu, da je rekao anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam la'ane zawarati al-hubur. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je prokleo žene koje puno posjećuju groblje. Dakle, poput ovog prvog, samo što je ovom hadithu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam došlo, dakle, one koji puno posjećuju groblje. Ovo je glavna okosnica i glavni, dakle, argumenti onih učenjaka koji zabranjuju posjećivanje groblja od strane žena. Dakle, ne ponavljamo stalno, dakle, kada nema razilaženja da je dozvoljeno po pitanju muškaraca. Ovdje, dakle, samo mesela po pitanju žena. Da li im je dozvoljeno da posjećuju, dakle, groblje ili pak nije. Što se tiče ovog haditha, prvog haditha kod imama Ebu Davuda, rahimahullahu ta'ala, ovaj hadith jeste slab. Jeste slab. Što se tiče drugog haditha kojeg smo spomenuli, hadith kod imama Ahmeda rahimahullahu ta'ala, kod njega, dakle, također postoji slabost, ali su ga neki učenjaci ocijenili dobrim. Hasan liševa hidih zbog ovih, dakle, drugih predaja koje postoje, pa su ga ocijenili dobrim. Dakle, predaja u kojoj stoji da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme prokleo žene koje puno posjećuju groblje. Žene koje puno posjećuju groblje. Ako uzmemo u obzir da je, dakle, ova predaja hasan, da je ova predaja dobra, onda će, dakle, ova predaja ukazivati na zabranjenost čestog posjećivanja groblja od strane žena. Što znači da će izuzeti zabranu rijetkog posjećivanja groblja od strane žena. Što se tiče učenjaka koji dozvoljavaju posjećivanje groblja od strane žena, njihov dokaz je prije svega hadith koje komentarišemo. Hadith Enesa radijallahu anhu, da je, dakle, Allahov poslanik prošao pored groba ove žene, pored žene koja je plakala kod groba svoga djeteta, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Boj se Allaha dželle ve ala i saburaj." Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije zanegirao njen boravak pored, dakle, pored kabura. A šutnja Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem u stvari znači odobravanje takvog postupka, jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće, dakle, prešutjeti na munker, na loše djelo koje se čini. Stoga činjenica da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prešutio njen boravak kod, dakle, kabura, nam ukazuje, kažu ovi, dakle, učenjaci, na dozvoljenost posjećivanja groblja od strane žena. Drugi hadith kojeg navode kao dokaz jeste hadith kod imama Muslima o posjeti Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam grobu svoje majke. A u kojem stoji od Ebu Hurere radijallahu anhu, zara nabiju sallallahu alaihi wa sallam kabra ummihi febeka. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je posjetio grob svoje majke te se rasplakao wa abka man hawlahu i rasplakao ashabe koji su bili sa njim. Faqala istadantu rabbi fi an astaghfira laha. Tražio sam dozvolu od svoga gospodara da se molim za oprost moje majke. Falam yu'dhan li, pa mi nije dozvoljeno. Wastadantuhu fi an azura qabraha fa adhina li. Pa sam zatražio od njega da mi dozvoli da posjetim njen kabur. Fa adhina li, pa mi je dozvolio. Fazuru al-qubur fa innaha tudhakkiru al-maut, pa posjećujte groblje, jer zaista groblje podsjeća na smrt. Jer zaista groblje podsjeća na smrt. Dakle, dokaz ovom hadithu leži u tome što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Posjećujte groblje." Posjećujte groblje. Dakle, zuru, osnova u po pitanju dakle šerijatskih propisa jeste da se propis odnosi i na muškarce i na žene. Osim ako nemamo neki poseban šerijatski propis koji nam ukazuje da se nešto odnosi samo na muškarce ili pak da se nešto drugo odnosi samo na žene. Kao što primjer radi, imamo zasebne šerijatske tekstove koji nam ukazuju da ženama nije obaveza učenja ezana i kameta kao što je slučaj sa muškarcima. Da ženama nije obaveza džema, da ženama nije obaveza klanjanje džume i tako dalje i tako dalje. Dakle, imamo zasebne dokaze. A kada nemamo zasebne dokaze, kažu učenjaci, ovi koji dakle dozvoljavaju posjećivanje groblja od strane žena, kažu nemamo dakle posebne dokaze koji ovo zabranjuju. Hadith koji govori o tome je slab kojeg smo spomenuli, a hadith u kojem stoji zevuarat, one koji puno posjećuju, ukazuje dakle na zabranjenost punog čestog posjećivanja groblja od strane žena. Tako da ostaje da ovaj dakle govor obuhvata i muškarce i žene, jer nemamo drugog šerijatskog teksta koji nam ukazuje da se ovo odnosi posebno na muškarce. Jer je osnova, kao što rekao smo, kod šerijatskih tekstova, kada nešto poslanik kaže da obuhvata i muškarce i žene, osim ako nemamo dokaza da se to odnosi posebno ili na muškarce ili posebno na žene. Također, od dokaza koje spominju dakle učenjaci koji dozvoljavaju posjećivanje groblja jeste i hadith također kod imama Muslima rahimahullahu ta'ala, hadith Aisha radijallahu anha, u kojem stoji da je rekla: "Ela uhadithukum ani nabiji wa anni." Želite li da vam ispričam događaj između mene i Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Fakulna bala. Pa smo rekli da. Pa je rekla Aisha radijallahu anha: "Lamma kanat laylati allati kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fiha 'indi, inqalaba fa wada'a rida'ahu wa khala'a 'alayhi fa wada'ahuma 'inda rijlayhi." Kada je bila noć u kojoj je Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam bio kod mene, došao je Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam, odložio svoju odjeću, skinuo svoju obuću, stavio ih kod svoje dakle noge, a zatim nakon toga legao u postelju. Falam yalbath illa raythama dhanna annahu annahu qad raqadtu. Pa Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam ostao koliko je pomislio da sam se ja uspavala. Fa akhadha rida'ahu ruwaydan wa anta'ala ruwaydan. Pa je lagano uzeo svoju odjeću. Pa se lagano obukao. Uzeo svoju obuću. وَفَتَحَ الْبَابَ فَحَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا. Zatim je Allahov poslanik otvorio vrata, izašao i polako je zatvorio vrata. فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِ وَاحْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِ ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ. Pa sam stavila dir, ono što čime dakle žena pokriva svoju glavu, stavila himar, pokrila se i zatim krenula za njim. حَتَّى جَاءَ al-Baqi', sve dok nije Allahov poslanik došao do groblja Baqi'a. Faqama fa atala al-qiyam, pa je stajao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i odulio qiyam, stajanje. Thumma rafa'a yadayhi 3 marrat, potom je 3 puta podigao ruke. Zatim se nakon toga udalio i krenuo nazad. Fa asra'a, te je požurio, fa esra'tu, pa sam i ja požurila, fa hervele, pa je ubrzao, dakle, brzim, laganim trčanjem, pa sam i ja isto tako postupila, fa ahdara, fa ahdartu, pa je potrčao, pa sam i ja potrčala, fa sebaktuhu, te sam ga pretekla, fa dehaltu, te sam ušla, fa lejse illa ani tađa'tu, fa dehale, fa kal. I samo što sam legla, Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallame, je došao i rekao maleki ja Aish hajšen rabije, pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, šta ti je o Aisha, zbog čega dakle tvoja prsa skaču? Čovjek kada se zadiše, kada trči, ili da njegova prsa skaču, i to se primjećuje da je dakle ona spavala, zato je bilo čudno Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, zbog čega dakle odskaču njena prsa. Pa je rekla kultu lašej, ništa o Allahu poslaniće. Fa kale لَتُخْبِرَنَّنِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, ili ćeš me obavijestiti, ili će me obavijestiti اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, onaj koji sve dakle zna, gospodar جَلَّ وَعَلَى. قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتُهُمْ, pa sam ga obavijestila, dakle, kaže Aisha radijallahu, obavijestila sam Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme o onome što se desilo, te je on rekao فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُهُ أَمَامِي, ti si bila crnilo koje sam vidio ispred sebe. Kultu naam, pa sam rekla da. U drugom rekli rivajetu haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam je došlo da je Aisha radijallahu anha pomislila da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam otišao kod neke od svojih žena, i zbog toga ga je pratila. Pa me je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam blago udario po prsima i rekao, zar misliš da će ti Allah i njegov poslanik učiniti nepravdu? To jest, zar misliš da će ti učiniti nepravdu na taj način što ću otići kod dokle druge žene u noći koja je tvoja, koja je dakle tvoje pravo? Pa je rekla Aisha radijallahu anha, koliko god da ljudi kriju, Allah subhanahu wa ta'ala zna. Pa je rekao naam, rekao je dakle da. Fa inna Džibrilu etani, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, došao mi je Džibril. Kada si vidjela da sam ustao, pa me je pozvao, tako da ti ne čuješ, a ja sam pomislio da si legla, pa nisam htio da te budim. Pa mi je rekao Džibril alejhisselam, tvoj gospodar ti naređuje da dođeš do groblja El-Baqi' i da za njih tražiš oprosta. Da za njih tražiš oprosta. Jerhamukallah. Pa je rekla Aisha radijallahu anha, kejfe aqulu lahum ja Rasulallah, o Allahu poslaniče, kako da im kažem, radi ovog dakle dijela smo naveli čitav hadis. Dakle, Aisha je rekla, o Allahu poslaniče, kako da kažem, onda kada dođem do groblja. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame, kuli assalamu ala ahli dijari minal mu'minina wal muslimina, wa jerhamu Allahu al mustaqdimina minna wal mustaqhirin, wa inna inša Allahu bikum lahikun. Reci, neka je selam na vas, o stanovnici ovih kuća, ovih grobova, od vjernika i muslimana. Allah se smilovao onima koji su otišli prije, a i onima koji su otišli poslije njih. I zaista ćemo se svi mi vama priključiti. Pa je dakle ovdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučio Aishu, onda kada mu rekla kako da, šta da kaže kada dođe dakle na groblje, to je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučio šta da kaže, a nije dakle rekao da je zabranjeno posjećivati groblje. Ovaj hadis dakle u suštini nije sarih, nije toliko jasan o dozvoli posjećivanja groblja, jer se može odnositi na učenje dakle dove kada čovjek prolazi pored groblja. Hadis ne ukazuje jasno da nije dakle Aisha radijallahu anha rekla ako dođem na groblje šta da proučim. Može se odnositi ako čovjek prođe pored groblja. Jer je dakle sunnet nekada čovjek uđe na groblje i kada prođe dakle pored groblja da prouči ovu dovu koju smo spomenuli. Tako dakle da ostaju prethodna dva haditha koji su dakle jasniji i precizniji, a koje smo dakle naveli. Hadif, posjećujte groblje, koji je generalan, i hadif koji komentarišemo o dakle ženi koja je plakala kod groba svoga djeteta. Također, od predaja koje imamo u ovom poglavlju jeste predaja Aisha radijallahu anha, koji bilježi Imam Hakim sa vjerodostojnim lancem prenosioca, u kojem stoji da Aisha radijallahu anha jednog dana došla vraćajući se sa groblja, anil makabir. Fa kultu laha, ja ummel mu'minin, min ejna akbelti. Pa sam joj rekao, Abdullah ibn Abi Mulejke, ravi ovog haditha, pa sam joj rekao, o majko pravovjerni, odakle si došla? Qalet min qabri ahi Abdirrahman ibn Abi Bekr. Pa je rekla, sa groba moga brata Abdurrahmana, sina Ebu Bekra. Dakle, njen brat. Faqultu laha, alejse kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam neha an zijarati l'kubur? Te sam joj rekao, zar nije Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabranio da se posjećuje groblje? Qalet naam, kana neha, thumma amara bi zijaratiha. Pa je rekla, da, alaikum salam wa rahmatullah. Allahu poslanik je zabranio, a zatim je nakon toga naredio da se posjećuje groblje. Tako da vidimo da je Aisha radijallahu anha shvatila prethodni hadith kojeg smo naveli, posjećujte groblje. Da ga dakle shvatila da se ono odnosi i na muškarce i na žene. Da se ono odnosi i na muškarce i na dakle i na žene, a Allah dželle veala najbolje zna. Također u hadithu kod imama Tirmizije, koji je također vjerodostojan, predaji od Aisha radijallahu anha, stoji da je preselio Abdurrahman ibn Abi Bekr, njen brat. Fahumila ila Mekke, te je donešen u Mekku, fadufine fiha, i zakopan u nju. Falemma kadimeta Aisha, etet kabra Abdurrahman ibn Abi Bekr, faqale. Pa kada je Aisha došla, nije bila tu, Aisha radijallahu anha je došla kod groba svoga dakle brata Abdurrahmana ibn Abi Bekra. Hadis dakle sličan ovom prethodnom kojeg smo spomenuli. Nakon ovih dakle predaja, Allah dželle vale najbolje zna, kažemo dakle draga braćo, iako je dakle dosta veliko razilaženje kod ovaj učenjaka, da je ipak prioritetnije mišljenje dozvole posjećivanja groblja od strane žena. Pod dakle uvjetima. Prvi od tih uvjeta da to ne bude dakle često. Da to ne bude stalno. Jer zbog, ako uzmem u obzir da je hadith Hasan u kojem stoji da je Allah poslanik proklao žene koje puno posjećuju groblje. Druga stvar, pod uvjetom da žena dakle vodi računa o dakle pokrivanju prilikom izlaska iz svoje kuće. Treća stvar, da vodi računa o svojim dakle postupcima. I ukoliko zna od sebe, dakle da nema sabura, da neće biti u stanju da osabura kod groba koga posjeti, dakle, svoga oca, majke, brata, muža i tako dalje, onda u takvoj situaciji joj se, dakle, zabranjuje. Onda joj se zabranjuje. I da mužu isto tako, na primjer, da svoj, dakle, ženi zabrani, posebno ako se radi brzo nakon musibeta, gdje još uvijek, dakle, teško ženi, pa se plaši, ukoliko, dakle, ode do groba, da će uraditi nešto što je oprečno saboru, naricati i tako dalje i tako dalje, da joj, dakle, zabrani tada u takvoj, dakle, situaciji. Stoga, kažemo, mimo toga, ukoliko se ispoštuju ovi uslovi koje smo spomenuli, Allah dželle vale najbolje dakle zna, onda inša Allahu ta'ala nema dakle prepreke da žena posjeti groblje zbog ovih haditha Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je dakle stav imama Bejhekija, imama Nevevija, imama Ibn Hazma rahimehullahu ta'ala, koji ide i do te mjere pa kaže wa tustahabbu ziyaratul kubur wa huwa fardun walau marratan wala ba'sa bi yazura al muslim qabra hamimihi al mushrik ar rijal wan nisa sawa. Poželjno je da se posjećuje groblje, a farz je, kaže, obaveza makar jednom da čovjek, jer kod vahirija oni dakle koji da dolaze naredbe kažu dakle obaveza je, makar jednom obaveza. Dakle, u hadithu je došlo, posjećujte groblje naredba, kažu dakle obaveza je, makar jednom obaveza je čovjeku da posjeti groblje. Wala umar, wala ba'sa, nema nikakve prepreke da čovjek musliman posjeti grob svoga dakle rođaka od mušrika i tako dalje, i ovo važi i za muškarce i za žene. Stoje također stav Hafiza ibn Hajara rahimehullahu ta'ala, stav imama Ševkanija i drugih učenjaka, dok su također dakle veliki učenjaci s druge strane, puno njih, poput Šejhul Islama ibn Tajmije, Ibn Qajima, Šeha Uthemina, Bin Baza i stalne komisije za fetve od današnjih dakle učenjaka, stava da je dakle ovo, da je ovo zabranjeno. Stava da je ovo zabranjeno. Stoga dakle kažemo, iako odabiremo ovaj stav, da to dakle žena ne radi dakle često, već da to bude dakle rijetko. Da to bude rijetko, Allah dželle veala najbolje zna. To je što se tiče dakle ovog haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Da spomenemo još jedan dakle kratak haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, u kojem stoji hadith od Ebu Hureyre radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, jekulu Allahu ta'ala, uzvišeni Allah kaže, ma li abdi al mu'min, indi jazaun, iza qabadtu safijahu min ahli dunja, thumma htasabahu illa al janna, illa al janna. Nema za moga roba vjernika kod mene druge nagrade onda kada mu uzmem njegovog milenog, njegovog milenika od dunjaluka, od ljudek na ovom dunjaluku, pa on zatim nakon toga, zbog toga, zbog sabura, očekuje nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, osim dženneta. Dakle, nema druge nagrade osim dženneta gospodara subhanahu wa ta'ala. Ovo je dakle hadithi Al-Qudsi kojeg Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame prenosi od gospodara Jalla wa ala, a koji također ukazuje na veliku vrijednost sabra. Veliku vrijednost sabra. Da je dakle gospodar Jalla wa ala kao nagradu, odredio kao nagradu za osobu koju gospodar Jalla wa ala uzme njenog safija. Safij dolazi od riječi istafa, ja stafi, što znači odabrati. Tako da je safij odabranik, onaj kojeg je čovjek tako reći odabrao, sa kim je uvijek, stalno, s koga voli i tako dalje. Bez obzira, kako kaže ovdje šejh Uthejmin rahimehullahu ta'ala, da li se radilo o njegovom ocu, o njegovoj majci, o bratu, o djetetu, o amidži ili pak o njegovom drugu. Bilo, dakle, bilo ko kojeg je on odabrao, s kim se uvijek dakle, druži i ta provodi vrijeme i tako dalje, to je njegov dakle safij. To je njegov safi. Pa ako mu gospodar ako sabura, dakle onda kada mu gospodar Dželle Vala oduzme ovog njegovog odabranika, milenika na ovom dunjaluku, onda nema druge nagrade kod gospodara subhanahu wa ta'ala osim dženneta gospodara Dželle Vala. Ovaj hadith također, dakle, draga braće, ukazuje na veliku blagodat gospodara subhanahu wa ta'ala. Ukazuje na veliku blagodat gospodara Dželle Vala. To zbog toga što onaj koji daje dušu jeste gospodar Jalla wa ala. Njegovo je ono što je dao. Stoga je dakle njegovo ono što je uzeo, jer je on taj koji je dao. Kako smo spominjali ranije, dakle, u prethodnim predavanjima, lillahi ma'ata, da je Allah poslanik učio, Allahovo je ono kao, dakle, ta'zijet, kao izjavljivanje saučešća onome koga je pogodio, dakle, musibet, kome je neko preselio, lillahi ma'ata, Allahovo je ono što je dao. Walahu ma'ahad, njegovo je ono što je uzeo. وَكُلُّ شَيْنَ عِنْدَهُ يَجَلِمْ مُسَمَّ Sve je kod njega do roka određenog. فَاسْبِرُ وَحْتَسِمْ Pa sabura i očekuj nagradu. Pa dakle, pored toga što je dakle ta duša koju čovjek voli, ta osoba, pored toga što je Allah جل وعلا taj koji je dao dakle život, njemu pripada. إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Svi smo Allahu i Allahu se vraćamo. Pored toga što pripada gospodaru Dželle Vala, kada Allah Dželle Vala uzme opet ono što je njegovo, pa rob osabura na ovoj dakle bolnoj odredbi gospodara subhanahu wa ta'ala, Allah Dželle Vala ga zbog njegovog sabura nagrađuje kod njega uzvišenog na taj način što mu dakle daje džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. Što ukazuje na veliku blagodat gospodara Dželle Vala. I da insana vjernika, što god dakle pogodi od ovih nedaća musibeta na ovom dunjaluku, sve je dakle hajr po njega, iako dakle spolje gledano, to je dakle teško ili šer po njega. Ali u stvari, to je opet hajr po njega. Možda gospodar Dželle Vala, zbog dakle sabura kojeg osabura na smrti nekog od svojih dakle bližnjih, možda dakle to upravo bude sebe da čovjek stekne džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. Tako da svako iskušenje, svaka odredba gospodara Dželle Vala, kako smo spominjali ranije u hadithu Allahuma poslanika sallallahu alaihi wa sallame, jeste hajr povjernika ako ga zanesi kako dobro, zahvaljuje Allahum Dželle Vala, ako ga zanesi kako iskušenje, on sabura i uvijek se nalazi u hajru, a to nema iko drugi ovako dakle stanje osim vjernika. Nema iko drugi osim vjernika. Ovo je dakle još jedan hadith koji imam Nevevi rahimahullahu ta'ala spomenuo u ovom poglavlju o saburu i ovdje ćemo se inša Allahu ta'ala ujedno i zaustaviti i ostaviti komentar još par dakle haditha koje je autor rahimahullahu ta'ala spomenuo u ovom poglavlju za naše dakle sljedeće druženje bi idni lahi ta'ala ako nas gospodar Jalla wa'ala poživi do tada. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ima nešto, braće, eventualno nejasno da neko pita?